Раздзел 9. Узнікненне Нарніі. Леў хадзіў узад уперад па пустой зямлі і спяваў новую песню. Яна была цішэйшая і больш мілагучная за тую, якой ён выклікаў зоры і сонца. Гэта была пяшчотная, бруістая музыка. І падчас ягоных спеваў даліна пакрывалася зялёнай травой. Трава расцякалася ад ільва, як вада. Нібыта хвалі яна дасягнула спачатку маленькіх узгоркаў, а затым ніжніх схілаў далёкіх гор, з кожным імгненнем робячы гэты малады свет усё больш прывабным. Цяпер было чуваць, як лёгкі вецер гойдае траву. Неўзабаве апроч яе з'явіліся і іншыя расліны. Вышэйшыя схілы гор пацямнелі ад верасу. У даліне з'явіліся выспачкі больш шорсткай і шчаціністай зеляніны. Дыгары не разумеў, што гэта, пакуль такая выспачка не пачала з'яўляцца каля іх. Гэта было маленькае завостранае нешта, што раскідвала дзясяткі атожылкаў, якія пакрываліся зелянінай, і расло з хуткасцю прыкладна некалькі сантыметраў кожныя пару секундаў. Цяпер вакол дыгары было некалькі тузінаў такіх штук. Калі яны сталі прыкладна ростам з яго, ён зразумеў, што гэта дрэвы, усклікнуў ён. Было шкада, як пасля казала Полі, што ім не далі спакойна на гэта ўсё паглядзець. Як толькі дыгары сказаў дрэвы, яму адразу давялося адскочыць, бо дзядзька Эндру падбіраўся да яго, каб залезці ў кішэню. Нават калі б манеўр атрымаўся, гэта не вельмі б дапамагло. Дзядзька Эндру хацеў залезці ў правую кішэню дыгары, бо ўсё яшчэ думаў, што зялёныя пярсцёнкі пераносяць дадому. Але дыгары ўвогуле не хацеў, каб іх скралі. «Стаяць!» – крикнула ведьмарка. «Назад! Не, яшчэ далей! Калі хто-небудзь падыдзе да дзяцей бліжэй, чым на 10 крокаў, я разнесу яму галаву!» Яна ўзняла жалезны прут, падрыхтаваўшыся кінуць яго. Ніхто не сумняваўся, што яна не спудлуе. «Дык што?» – сказала яна. «Ты збіраўся вышмыгнуць у свой свет разам з хлопцам і пакінуць мяне тут?» Нарэшце абурэнне дзядзькі Эндру взяло верх над страхам. «Так, мадам», – сказаў ён, – «канешне, я так і зрабіў бы. Я маю на гэта поўнае права. Са мной абыходзіліся самым ганебным, самым агідным чынам. Я зрабіў усё, што мог паказаць вам тыя паслугі, якія былі ў маёй уладзе. І чым мне адплацілі?» «Вы абрабавалі, я паўтараю, абрабавалі вельмі паважанага ювеліра. Вы змусілі мяне пачаставаць вас вельмі дарагім, калі не сказаць выхвальным абедам, так што мне давялося пакінуць пад заклад мой гадзіннік і ланцужок, каб разлічыцца, і дазвольце вам сказаць, мадам, што ніхто з нашай сям'і не меў звычкі быць частым наведвальнікам ламбардаў, акрамя майго стрыечнага брата Эдварда, а ён быў гусарам. І падчас гэтага невыноснага абеду, цяпер, калі я гэта ўзгадваю, мне яшчэ больш непрыемна. Вашыя паводзіны і размовы выклікалі нядобразычлівую ўвагу ўсіх прысутных. Я быў прылюдна асаромлены. Я ніколі больш не змагу паказацца ў той рэстарацыі. Вы напалі на паліцыю, вы скралі, ды супакойцеся вы ўжо, сказаў вознік. Зараз трэба глядзець і слухаць, а не балбатаць. Навокал, бесспрэчна, было на што паглядзець і што паслухаць. Дрэва, якое бачыў дыгары, цяпер стала вялікім разложыстым букам. На прахалоднай зялёнай траве, дзе яны стаялі, рассыпаліся рамонкі і люцікі. Непадалёк, уздоўж рачнога берагу, раслі вербы. З другога боку іх шчыльна абступілі кусты бэзу, чырвонай парэчкі і шыпшыны. Конь шчыпаў смачную маладую траву. Увесь гэты час леў працягваў спяваць і велічна хадзіць узад-уперад. З кожным паваротам ён крыху набліжаўся. Полі ўсё больш і больш захаплялася спевам, бо пачала разумець сувязь паміж музыкай і тым, што дзеецца навокал. Калі на гары, прыкладна за 100 метраў ад іх, выпрастаўся шэраг цёмных елак, яна адчула, што іх выклікалі да жыцця глыбокія доўгія ноты, якія за секунду да гэтага праспяваў леў. А калі ён паслядоўна ўзяў некалькі вышэйшых нот, яна не здзівілася, што навокал з'явіліся першацветы. У невыказным захапленні яна была амаль упэўненая, што ўсё з'яўлялася, як яна сказала, з галавы льва. У яго спеве можна было пачуць рэчы, якія ён выдумляў. Агледзеўшы наваколле, іх можна было пабачыць. Гэта так узрушыла Полі, што яна не паспела спалохацца. Але дыгары і вознік адчувалі сябе крыху неспакойна, бо шпацыруючы ўзад уперад, леў пакрысе падыходзіў. Што да дзядзькі Эндру, ён ляскаў зубамі, але калені ў яго так дрыжалі, што ён не мог уцячы. Раптам вядзьмарка рушыла насустрач і льву. Не спыняючы спеў, ён набліжаўся павольнай цяжкою хадой. Ён быў усяго за 10 метраў. Яна падняла руку і шпурнула жалезны прут в яго галаву. Ніхто, і асабліва Джадзіс, не мог бы прамахнуцца з такой адлегласці. Прут ударыў і льва наўпрост паміж вачэй і з глухім гукам упаў на зямлю. Леў набліжаўся. Ні хутчэй, ні павальней. Нельга было зразумець, ці ён заўважыў, што яго нешта ударыла. Хаця яго мяккія лапы ступалі бязгучна, але можна было адчуць, як зямля дрыжыць пад яго вагой. Вядзьмарка завішчала і пабегла. Праз некалькі імгненняў яна знікла за дрэвамі. Дядька Эндру павярнуўся, каб зрабіць тое ж, спатыкнуўся аб корані, зваліўся тварам уніз у маленькі ручай, што збягаў да ракі. Дзеці не маглі варухнуцца. Яны нават не былі ўпэўненыя, ці хацелі яны варушыцца. Леў не звярнуў на іх увагі. Яго вялікая чырвоная пашча была адкрытая, але ён спяваў, а не рыкаў. Ён прайшоў так блізка каля іх, што яны маглі б дакрануцца да яго грывы. Дзеці вельмі баяліся, што ён паверне галаву і паглядзіць на іх. І ў той жа час ім чамусьці вельмі хацелася, каб ён так і зрабіў. Але ён не звярнуў на іх увагі, нібыта яны былі нябачныя і не мелі паху. Мінуўшы іх і прайшоўшы некалькі крокаў далей, ён павярнуўся, абмінуў іх яшчэ раз і пайшоў на ўсход. З ручая перхаючы падняўся дядька Эндру. «Слухай, Дыгары, — сказаў ён, — цяпер мы пазбавіліся гэтай жанчыны, і гэты страшэнны леў сышоў. Бярыся за мяне, надзявай пярстёнак». «От ідзіце, — вымавіў Дыгар, адступаючы ад яго. — Трымайся далей ад яго поля, хадзі сюды і стань побач са мной. Цяпер слухайце, дядька Эндру, я вас папярэджваю, не падыходзьце нават на крок бліжэй, ці мы проста знікнем. Рабі, што табе было сказано, — загадаў дядька Эндру. — Ты проста неверагодна непаслухмяны і кепска выхаваны маленькі хлопчык. — Не, адказаў Дыгары, — мы застанемся і паглядзім, што будзе. Я думаў, вы хочаце даведацца пра іншыя сусветы. Ці вам тут не падабаецца? — Падабаецца, — усклікнуў дядька Эндру. — Зірні толькі, ў якім я выглядзе. Это быў мой лепшы фрак і лепшая камізэлька. Зараз ён сапраўды уяўляў сабою нікчэмнае відовішча, бо, зразумела, чым больш святочна вы апранутыя першапачаткова, тым горш выглядаеце пасля таго, як выбераціся з раструшчанай фурманкі і ўваліцеся ў брудны ручай. — Я не кажу, — дадаў дядька Эндру, — што гэта нецікавае месца. Калі б я быў маладзейшы, то, напэўна, спярша варта было б даставіць сюды якогось спрытнага паляўнічага. З гэтай краіны, можа, нешта і атрымаецца. Клімат тут цудоўны. Ніколі не дыхаў такім паветрам, а? Думаю, яно пайшло б мне на карысць, калі б... калі б абставіны былі больш спрыяльныя, калі б у нас была стрэльба. — Ты кіньце вы гэныя размовы пра стрэльбу, — сказаў вознік. — Пайду я лепш пагляджу, ці не расцерці мне агрэста. Гэты конь мае больш розуму, чымся некаторыя людзі, я б сказаў. Ён пайшоў назад да агрэста, і адтуль пачуўся шоргат, які бывае, калі конюхі расціраюць коней. — Вы ўсё яшчэ думаеце, што гэтага льва можна застрэліць? — запытаўся Дыгары. Ён не асабліва звярнуў увагу на жалезны прут. — Пры ўсіх яе недахопах, — сказаў дядька Эндру, — яна... смелая дзічынка, мой хлопчык, это быў мужны ўчынак. Ён пацёр рукі і шчоўкнуў костачкамі, нібыта ўжо забыўся, як баяўся вядьмаркі. — Это быў агідны ўчынак, — зазначыла Полі. — Што кепскага леў ёй зрабіў? — Ой, што гэта? — здзівіўся Дыгары. Ён кінуўся наперад, каб разгледзець нешта ўсяго толькі ў некалькіх кроках ад яго. — Ого, Полі! — паклікаў ён. — Табе варта падысці і паглядзець. Дядька Эндру падышоў разам з ёю, не таму, што хацеў паглядзець, а таму, што хацеў быць бліжэй да дзяцей, бо раптам будзе шанец скрасці іх пярстёнкі. Але калі ён пабачыў, што разглядаў Дыгары, нават яму стала цікава. Гэта была дакладная маленькая копія ліхтара, каля метра вышынёй, якая выцягвалася і павялічвалася, пакуль яны глядзелі на яе. Насамрэч яна расла дакладнага, таксама як і дрэвы выраслі навокал. —